zastępcę na czas jej nieobecności. Właśnie teraz w Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozpoczyna się debata na temat przyszłości Unii Europejskiej. A podczas niej głos zabierze m.in. premier Mateusz Morawiecki. Ma mówić o polskim wkładzie w budowanie Unii i o tym, jaka Unia powinna być. Myślę, że jeśli pojawią się jakieś pytania na temat Polski, to będzie gotów na nie odpowiedzieć, zapowiada europoseł Ryszard Czarnecki z PiSu. Myślę, że pan premier jest dobrze przygotowany. Premier spotkał się przed debatą z szefem Europarlamentu Antonio Tajanim. Konferencja prasowa obu polityków przed 13. Funkcjonariusze CBA w porozumieniu z prokuraturą zatrzymali kolejnych trzech byłych członków zarządu spółki GetBack S.A. oraz dwie osoby współdziałające z nimi podejrzane o popełnienie przestępstw. Między innymi był wiceprezes, byłych członków zarządów spółki i dwoje biznesmenów. Cała piątka odpowie między innymi za spowodowanie szkody wielkich rozmiarów na rzecz spółki w celu przyjęcia korzyści majątkowych. Wyprowadzali także mnóstwo pieniędzy, można powiedzieć miliony złotych. Mówił Temistokles Brodowski z CBA. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze dokonują teraz przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, w tym miejsca ich zamieszkania oraz pracy. Dzisiaj w Kielcach obchody 72. rocznicy pogromu Żydów. Uroczystości, które organizuje Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego, będą miały formę Marszu Pamięci i Modlitwy. Marsz rozpocznie się przy pomniku Menora, dedykowanym pamięci ofiar zagłady z kieleckiego getta. Będzie też wspólna modlitwa naczelnego rabina Polski, Michaela Szudricha oraz przedstawicieli wyznań chrześcijańskich na cmentarzu żydowskim. Pogrom kielecki, w którym 4 lipca 1946 roku uczestniczył wzburzony tłum, spowodowała plotka o uwięzieniu przez Żydów chrześcijańskiego chłopca i rzekomym dokonaniu na nim rytualnego mordu. Z rąk cywilnych mieszkańców miasta, milicjantów i żołnierzy zginęło wtedy 37 osób narodowości żydowskiej. 35 zostało rannych. Życie straciło także troje Polaków. Tego dnia w Kielcach i okolicach miały miejsce również inne zajścia. Na tle rabunkowym zamordowano mieszkankę Kielc pochodzenia żydowskiego Reginę Fisz i jej kilkutygodniowe dziecko. Senatorowie zajmą się teraz konstytucją dla nauki. Przed północą przyjął ją Sejm. Zmiany w przepisach dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania uczelni. Nowe prawo zwiększa rolę rektora, wprowadza nowy organ rady uczelni i zmienia sposób finansowania uczelni. Zawęża też znaczenie habilitacji, zmienia sposób uzyskania doktoratu, zmniejsza liczbę dyscyplin naukowych i wprowadza przepisy dotyczące lustracji. Wydyskutowany z poparciem środowiska akademickiego i przyniesie rozwój nie tylko uczelniom dużym, ale przede wszystkim uczelniom regionalnym. Zapewniał wiceminister Müller. Jednak w czerwcu część środowisk akademickich protestowała przeciwko nowym rozwiązaniom. Mówiły o ograniczaniu autonomii uczelni. A na miejscu już są Stanisław Sojka i Kaja. W Międzyzdrojach zaczyna się wieczorem Festiwal Gwiazd. Na początek. Piękny koncert prowadzony przez Pawła Sztomkę i Anię Dereszowską. Tango. Z gwiazdami. Oprócz tego wystąpią nasze znane pary taneczne. Wystąpi m.in. Kaja, Olga Szomańska, Jacek Kawalec. Mówili Martyna Podolska z Radiowej Jedynki, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Artur Duszyński. Jedynka i Trójka są patronami medialnymi tego festiwalu. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kołodzki. Za nami mecze 1/8 finału na piłkarskich mistrzostwach świata. W ćwierćfinale Brazylia zagra z Belgią, Urugwaj zmierzy się z Francją, Rosja skonfrontuje się z Chorwacją, a Szwecja z Anglią. Wczoraj Szwecja pokonała Szwajcarię 1-0, a Anglia po rzutach karnych wygrała z Kolumbią. Pierwsze mecze 1/4 finału rozpoczną się w sobotę. Natomiast w przyszłym miesiącu mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Adam Nawałka nie będzie już dłużej trenerem kadry narodowej. Mistrzostwa świata były ukoronowaniem jego pracy z zespołem. Choć mundial biało-czerwonym nie poszedł, to Nawałka jest i tak dumny z tego, co osiągnął przez ostatnie 4 lata. Pewien etap się zakończył, pewna formuła współpracy się wyczerpała i myślę, że potrzebne są już nowe decyzje. Mam tutaj na myśli trenera, który pociągnie tą drużynę. Uważam, że polska piłka zrobiła bardzo duży krok do przodu. Godnie żegnam się z tą reprezentacją. Mam olbrzymią satysfakcję, że mogłem poprowadzić drużynę z odległych miejsc w rankingach na wyżyny. Przypomnijmy, awans na Mistrzostwa Świata, Europy, zwycięstwo nad Niemcami, w sumie ponad połowa wygranych meczów. Ale dzieje się też sporo na naszym ligowym podwórku, bo kluby zaciekle walczą o Carlitosa. Na początku ofertę Hiszpanowi złożył Lech Poznań, teraz do wyścigu włączyła się Legia Warszawa. Najprawdopodobniej Carlitos przejdzie do Warszawy. Zobaczymy dziś prezentacja zespołu Mistrza Polski. Ale będzie też coś dla fanów siatkówki, bo po południu rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów.

przyznają Państwo, to dla tych, którzy urodzili się 4 lipca. A co dziś w programie do południa? Oczywiście vlogowskaz Gabrieli Darmetko. Będzie również serwis ekonomiczny wcześniej jeszcze. Patrycjusz Wyżga jak zwykle. Później będzie relacja z Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, przodownicy lektury, no i w ogóle dużo dobrej muzyki. Przypomnę Państwu również, że 4 lipca 1776 roku została ogłoszona Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wszystkim naszym przyjaciołom z Ameryki wszystkiego najlepszego z okazji Waszego Święta Narodowego. No i oczywiście, kto może zagrać w tym momencie? Tylko on. Yeah! 1984 rok, Born in the USA. Bruce Springsteen, chyba najsłynniejsza i najbardziej dochodowa płyta artysty. I ta wkładka niezwykła i poruszająca dla nas Polaków. Zdjęcie z Bruce'a Springsteena i jego zespołu E Street Band i Stevie Van Zandt, gitarzysta zespołu w koszulce, a na niej polskie godło i napis Solidarność. 1984 rok. Wtedy to było dla nas bardzo ważne i jest dzisiaj równie ważne. Wspomniałem o tym, że to najbardziej dochodowa płyta Bruce'a Springsteena. Kolejny artysta poprzez swoje piosenki, które napisał, w których zagrał, jakby to ładnie powiedzieć, wygenerował, o, to jest chyba dobre określenie, wygenerował obrót podobno w wielkości 2,5 miliarda dolarów. I want your love. I Want Your Love, czyli Nile Rodgers i zespół Chic. Tak jak powiedziałem, artysta przez chyba 40, no prawie już 50 lat swojej działalności napisał mnóstwo piosenek, wyprodukował mnóstwo wspaniałych płyt i wszystkie te nagrania wygenerowały, jak ktoś w Stanach Zjednoczonych policzył, 2,5 miliarda dolarów. Skoro mówimy o pieniądzach, no to czas na informator ekonomiczny. Autopromocja. Ja tu gram. Ja, czyli kto? Przez dwa sezony letnie byli to nasi dziennikarze. Tym razem poszerzamy horyzonty i zapraszamy na stanowisko DJ-a, ludzi kultury, przyjaciół Trójki. Jako pierwszy 6 lipca podzieli się z Państwem swoją ulubioną muzyką Ola Plubaszenko. Ja tu gram. Najbliższy piątek tuż po 12. Do usłyszenia, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:31. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Sławomirze. No i na początek o służbie zdrowia. I to są budujące informacje. NFZ będzie bogatszy, proszę państwa, o 5 miliardów złotych. 82,5 miliarda złotych. Tyle na leczenie pacjentów zamierza przeznaczyć fundusz w przyszłym roku. No i to właśnie o 5 miliardów więcej niż zaplanowano na ten rok. Będzie więcej pieniędzy, panie Sławomirze, w systemie. Czy to oznacza, że po prostu system zdrowia, system opieki zdrowotnej będzie funkcjonował lepiej? Na przykład dostęp do specjalistów będzie szybszy? Na pewno nie tak bardzo, jakbyśmy wszyscy tego chcieli, ale to jest nie tylko kwestia przeznaczania większej wartości pieniądza, większej ilości pieniądza, ale również jego dystrybuowania, czyli dzielenia na poszczególne części. My wciąż w Polsce za dużo płacimy za najnowocześniejsze urządzenia. Takie same urządzenia, które są w Polsce kupowane za x złotych, kupowane są w innych krajach, również Europy Zachodniej, nie tylko Stanów Zjednoczonych, czy niektórych krajów Azji, za 60-70% tej kwoty. My przyzwyczailiśmy kiedyś naszych dostawców zagranicznych, że w ogóle cieszymy się, że cokolwiek nam się nie tyle sprzedaje, co daje, bo przecież były różnego rodzaju granty, dotacje i ci dostawcy wciąż kwotują według tych starych przyzwyczajeń, więc tu trzeba bardzo wiele zmienić. Jest taki miesięcznik służby zdrowia, znaczy nazywa się służba zdrowia, ten periodyk i tam były publikowane już wiele lat temu bardzo ciekawe dane, z których wynika właśnie, że my zbyt wiele płacimy za sprzęt, a za mało przeznaczamy na wynagrodzenia dla lekarzy, bo tutaj będzie clue. Lekarze będą naprawdę wtedy zmotywowani do pracy. Parlament Europejski ma dzisiaj uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie słynnego delegowania pracowników. Chodzi głównie o transport międzynarodowy i z tym stanowiskiem przedstawiciele europosłów potem rozpoczną negocjacje z unijnymi rządami w sprawie takiego ostatecznego kształtu przepisów. Jak wiemy, dla Polski to jest sprawa istotna, bo jesteśmy jednym z tych krajów, panie Sławomirze, w którym takich firm przewozowych jest najwięcej. Chyba oprócz Holandii to my jesteśmy liderem tego rynku. Czyli jeżeli chodzi w ogóle o rynek europejski i przewozy w tak zwanych tonokilometrach czy w miliardach tonokilometrów, to my jesteśmy na równi z Niemcami, jeżeli chodzi o bycie liderem tego rynku, na równi z Niemcami, a dopiero, Niemcy są zdecydowanie na pierwszym miejscu, my jesteśmy na drugim, tuż za nami jest Hiszpania, a dopiero na czwartym, piątym miejscu jest Francja i Wielka Brytania. W związku z czym interesy Polski są tutaj bardzo istotne. A co chodzi z tymi pracownikami delegowanymi? Oczywiście chodzi o to, że jeżeli jest pracownik delegowany do wykonywania stałych obowiązków w innym kraju, stałych obowiązków, dlatego na przykład kierowca kierowcy polskich ciężarówek, którzy tylko przejeżdżają przez inne kraje, będą traktowani inaczej, tak, to będą wyłączeni spod tego obowiązku, ale nie w przypadku, kiedy dochodzi do tak zwanego kabotażu, czyli my świadczymy usługi jako firmy transportowe polskie na terenie innego kraju. Świadczymy usługi, nie przyjeżdżamy tylko przez ten kraj, ale świadczymy usługi na terenie innego kraju, w którym nie mamy swojej siedziby jako firmy transportowe. I chodzi o pensje, chodzi o dodatki do wynagrodzeń. Zarówno prawda? Wynagrodzenia, układy zbiorowe pracy, to jest bardzo istotne. Tutaj mamy bardzo wiele rzeczy do wygrania jeszcze. Pamiętajmy, że jest 2-letni okres przejściowy od momentu uchwalenia tych przepisów, więc mamy co najmniej 2 lata. Jeszcze mamy bardzo wiele czasu, żeby tutaj się wykazać. Zarówno nasze agenty rządowe muszą bardzo negocjować przyszłościowo. Nie myślmy historycznie, myślmy w przyszłość. No to trochę o przyszłości myśli Główny Urząd Statystyczny, patrząc, odwracając się w stronę przeszłości i uruchamia program, który ma pomóc opracować wzór waloryzacji kontraktów drogowych. Rządowi urzędnicy zastanawiają się natomiast, jak rozwiązać problem roszczeń wykonawców. Czytamy o tym dzisiaj w Pulsie Biznesu. Jeśli chodzi o tę waloryzację, to jest rzeczywiście kłopot. Było kilka firm, które miały problemy finansowe związane z tym, że podpisuje się z inwestorem, na przykład z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jakiś kontrakt na wykonanie jakiejś drogi za określone pieniądze. Potem w trakcie wykonywania tego kontraktu okazuje się, że rosną koszty, na przykład kruszyw, o tym często się mówiło, i co? I kontrakt okazuje się nieopłacalny. Tak, a to jeszcze raz musimy myśleć w przyszłości. Jeżeli podpisujemy kontrakt wieloletni, to równocześnie powinniśmy podpisywać kontrakty ze swoimi dostawcami, zabezpieczając sobie dostawy towarów po określonych cenach. Tego bardzo często się nie robi, licząc na łódź szczęścia, spekulując, że być może te ceny będą niższe, albo nie wiedząc w ogóle o tym, że powinno się podpisywać takie kontrakty. No teraz to ma być jakoś zabezpieczone. GUS ma opracować program pilotażowy, który pokaże, jak liczyć takie zmiany. Tak, ale to będą tylko i wyłącznie pomoc zewnętrzna, natomiast wciąż najważniejsze jest to, żeby przedsiębiorcy, którzy zawierają takie wieloletnie kontrakty, podpisywali równocześnie na drugą rękę kontrakty ze swoimi dostawcami, bo to jest najlepsze zabezpieczenie, naturalne zabezpieczenie. Pamiętajmy o tym, że to wszystko jest dostępne w internecie. My w ciągu ostatnich 2 lat na świecie mamy tyle w internecie zebranych danych, w ogóle danych jako takich, ile w całej historii ludzkości. Czyli tak jak człowiek te 46 tysięcy lat prawdopodobnie na kuli ziemskiej funkcjonuje, to w ciągu ostatnich 2 lat zebraliśmy tyle samo danych. Proszę zwrócić uwagę, z jakiej ilości danych możemy czerpać, żeby znaleźć rozwiązanie? Możemy je znaleźć na przyszłość. Bardzo interesujące informacje dotyczące czarnego surowca. Od stycznia do kwietnia do Polski sprowadzono 6 milionów ton węgla. Wynika z najnowszych danych Eurostatu i to było, proszę Państwa, aż o 90% więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. Niemal 70% surowca pochodziło z Rosji. Mówimy o kraju, mówimy o Polsce, o kraju, w którym podobno postawiliśmy na węgiel. Wydobywamy tego węgla bardzo dużo. Dlaczego zatem musimy jeszcze go sprowadzać? Tak, ale to chodzi o jakość też węgla. Pytanie, czy wydobywamy złej jakości? My mamy w polski węgiel bardzo mocno na przykład zasiarczony. Ten węgiel, który sprowadzamy z zagranicy, jest lepszej jakości, jeżeli chodzi o środowisko. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o energetyczność. To jest bardzo istotne. Ale przede wszystkim my mamy bardzo dużo urządzeń, które pobierają energię elektryczną wyprodukowaną pierwotnie z węgla, a nie mamy dostaw tego węgla. Przypomnę tylko, że mamy około 13,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Z tego 5,5 miliona gospodarstw domowych używa węgla kamiennego do ogrzewania swoich gospodarstw jako takich, prawda? Czyli tutaj mamy bardzo duże rezerwy, bo gdyby zamienić to, robić jakieś lokalne ośrodki albo po prostu inny rodzaj energii. Myślmy przyszłościowo. Co może zamienić? Bo alternatywą dla węgla nie jest węgiel, dla polskiego węgla nie jest węgiel z innego kraju. Alternatywą dla polskiego węgla powinny być inne nośniki energii. W ten sposób powinniśmy myśleć. Odnawialne na przykład. Na przykład odnawialne nośniki energii albo te nośniki energii, które są bardziej efektywne energetycznie, a tego nam brakuje. Czyli gdybyśmy bardzo daleko w przyszłość spojrzeli, polscy naukowcy powinni wymyślić na przykład możliwości magazynowania energii elektrycznej. I na koniec, szanowni państwo, szanowni panowie, według oficjalnych statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, wartość dzieł sztuki i antyków sprzedanych w Polsce w 2017 wyniosła 138 milionów złotych. To jest rynek, który w Polsce rośnie. Co ciekawe, coraz chętniej kupujemy dzieła sztuki przez internet. Wzrost wartości sprzedanych dzieł sztuki w ten sposób to 5,5% w 2017 versus 2000. 16. Wciąż bardzo mało. Oczywiście kupowanie dzieła sztuki przez internet nie ma w tym ani fanu, ani takiej radości, ani też tak naprawdę nie można dobrze kupić tego dzieła sztuki. Czyli takie... dzieło sztuki trzeba zobaczyć, obejrzeć, dotknąć, poczuć. To jest zupełnie co, czyli takie co innego. Tradycyjne aukcje raczej, tak? Gdzie... Zdecydowanie tradycyjne aukcje, bo one również wyzwalają emocje. A czym jest sztuka? Sztuka nie jest użytkowa. Sztuka, oczywiście są różne koncepcje w teorii, ale sztuka nie powinna co do zasady być użytkowa, moim zdaniem. W związku z tym ona powinna wywoływać emocje, a przez internet trudno kupując cokolwiek mówić o wywoływaniu emocji czy kierowaniu się emocjami, prawda? No, ja się z panem nie zgodzę, panie Sławku, dlatego, że ja kupuję bardzo dużo płyt przez internet winylowych, które też są dziełami sztuki. Naturalnie. I zwłaszcza te pierwsze wydania, albo specjalne wydania, albo te książeczki, które tam są, pudełka i tak dalej, to są dzieła sztuki. I to są emocje, które i to są emocje, nie, one są wcześniej, bo tak, nagle zakupów szukasz też? Płyty, tak, jest taka płyta, o której dowiedziałem się 10 lat po wydaniu, później szukałem jej przez 20 lat, w końcu ją kupiłem i znalazłem ją w jakimś second handzie w Ohio, w Stanach Zjednoczonych, właśnie poprzez internet. I każdy dzień, który czekałem na tę płytę, był dniem po prostu niezwykłym. I w końcu przyjechała, jest, mam. To na początku XX wieku, czyli ubiegłego wieku już, filozofowie dyskutowali na ten temat, czy dziełem sztuki jest oryginał, czy dziełem sztuki są również reprodukcje tego oryginału. Bo nawet jeżeli oryginał został reprodukowany w 10 egzemplarzach na przykład, albo w limitowanej serii 100 płyt, to pytanie, czy to jest wciąż dzieło sztuki, czy dziełem sztuki było tylko oryginalne wykonanie tego utworu. A ciekawe, co by było w przypadku właśnie nagrań muzycznych. W takim razie, co byłoby tym oryginałem, skoro kopia i tak wywołuje w nas emocje. To filozoficzne pytania. No właśnie. To są filozoficzne pytania, ale wydaje mi się, że również ta kopia może być dziełem sztuki. Jest płyta Krzysztofa Komedy, która została wydana w 10 egzemplarzach. Wojtek Karolak ma jeden z nich i zawsze jak podchodzę, tylko dotykam tej płyty. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Z gościnnym udziałem gospodarza właściwie Kilka Wrony. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżgan. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 10. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół

ona poszła inną drogą, nie wiem gdzie. Zabierze go moje serce, zabierze go moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Trzeci album zespołu Breakout Blues i ta niesamowita okładka. Tadeusz Nalepa ze swoim synem Piotrem. Tadeusz Nalepa, który wyglądał wówczas zupełnie inaczej niż wszyscy muzycy w tamtych czasach. Nie chodził w ludowych kubraczkach, tylko w kurtce jeansowej z długimi włosami. Prawdziwy hippies z gitarą. A autorem tej okładki jest Marek Karewicz, którego pożegnaliśmy w ten poniedziałek. Vlogowskaz. Pierwszy świat, powstałe w okresie zimnej wojny określenie państw kapitalistycznych Europy i Ameryki Północnej, przeciwstawnych państwom socjalistycznym Europy, a także niektórym państwom Ameryki Łacińskiej, czyli drugi świat. Państwa kapitalistyczne w odróżnieniu od socjalistycznych związane są z wolnym rynkiem, znikomym interwencjonizmem państwowym, przeważającym udziałem własności prywatnej w funkcjonowaniu gospodarki. Tak kiedyś definiowano pierwszy świat. Dzisiaj czasy trochę się zmieniły i zmieniły się też problemy. Życie jest dziś tak ciężkie i wymagające. Dręczą nas problemy pierwszego świata. Jakie to problemy? Na pewno ma je każdy z nas, ale niektórzy o tym nie wiedzą. Dowiedzmy się więc, czym są problemy pierwszego świata. Po wpisaniu w Google tego hasła pojawia się 75 milionów wyników. Jeśli wpiszemy po polsku, bo ta sama fraza po angielsku daje 1,5 miliarda. Wśród wszystkich opisów problemów pierwszego świata znalazłam ten, który w pełni oddaje to, czym one są, te problemy. Smutek ogarnia nas przeogromny, gdy omyłkowo pomylimy lewą skarpetkę z prawą i trzeba będzie znów to wszystko zmieniać. To może spotkać nas rano, zanim wyjdziemy z domu. Potem będzie już tylko gorzej. Nie, nie, nie, nie wziąłeś telefonu! Na szczęście, jeśli mamy przy sobie telefon, który się nie rozładuje, bo mamy ładowarkę, dużą część problemów pomoże nam rozwiązać wujek Google. Na pytanie, jak zrobić idealne selfie, da nam ponad 10 milionów odpowiedzi. Jak będziemy chcieli zrobić selfie pupy, podrzuci nam 7 milionów wskazówek. Jednak nie należy martwić się tym, że nie zdobywamy wiedzy. Bardzo często pytamy wyszukiwarkę, co to jest epitet, iloczyn oraz orzeczenie. Odświeżanie wiedzy ze szkoły podstawowej jest bardzo wskazane. Ale wracając do tych bardziej przyziemnych problemów niż to, co to jest iloczyn. Spoilerowanie. Kiedy jesteś w środku ulubionego serialu... I'm James. I'm 17. A ktoś właśnie opowiedział ci o tym, co będzie na końcu serii. Facebook zapowiedział właśnie walkę ze spoilerami. Serwis rozpoczął testy najnowszej funkcjonalności nazwanej Keyword Snooze. Po wskazaniu fraz, o których informacji nie chcemy czytać, co ważne, muszą być one dokładnie dopasowane, wpisy je zawierające nie będą dla nas widoczne przez 30 dni. To ma uchronić wszystkich miłośników seriali przed niechcianym poznaniem zakończenia. I gdzie te czasy, kiedy wszyscy w tym samym momencie poznawali losy doktora Lubicza z klanu? Niestety dalej pozostają pewne kwestie, których rozwiązania jeszcze nikt nie wymyślił, a mianowicie buforowanie, czyli film się nie odtwarza, na co skarżą się użytkownicy. Czasem nie sposób obejrzeć nawet głupiego filmiku z kotami, bo YouTube odmawia współpracy. I ten moment, kiedy skala głośności na laptopie się skończyła, a chrupanie chipsów zagłusza nam serial. O